Καλώς ήρθατε και πάλι. Σήμερα πιάνουμε ένα θέμα, μια περιοχή μάλλον, που ίσως δεν ακούμε τόσο συχνά. Την αρχαία Περβία. Ναι, στη Θεσσαλία. Μια περιοχή που συχνά επισκιάζεται, ας πούμε, από τους γείτονες της. Έχουμε όμως μια πολύ καλή αφορμή, μια μελέτη. Ωραία. Για πες. Είναι η μελέτη του Ευάγγελου Τσακνάκη. Η αρχαία Περβία, μια πολιτισμική προσέγγιση. Και αυτό που προσπαθεί, και θα προσπαθήσουμε κι εμείς, είναι να δούμε τον πολιτισμό της λίγο διαφορετικά. Πώς δηλαδή? Όχι απλά γεγονότα και ημερομηνίες? Όχι ακριβώς. Να δούμε τις βαθύτερες δομές. Αυτές που αλλάζουν αργά. Ξέρεις, όπως έλεγε ο Μπροντέλ για τον βραδύ χρόνο. Α, ναι. Τη γεωγραφία, την κοινωνία. Ακριβώς. Γεωγραφία, κοινωνία, οικονομία, ακόμα και την νοοτροπία, τις ιδέες τους. Πώς όλα αυτά συνδέονται. Πολύ ενδιαφέρον ακούγεται. Να δούμε δηλαδή πώς το τοπίο, οι σχέσεις τους, η δουλειά τους, οι μύθοι τους, πώς όλα αυτά έφτιαξαν την Περβία. Ναι. Και πάντα βέβαια έχοντας στο νου μας ότι η ιστορία δεν είναι τόσο απλή, οι πηγές έχουν τα ζητήματά τους. Σωστά. Η υποκειμενικότητα, το τι διαλέγει ο καθένας να πει ή τι σώζεται τελικά. Ακριβώς. Ο Τσακνάκης μιλάει για την επιλεκτική παράδοση. Πολύ σημαντικό αυτό. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τη βάση, τη γη. Ωραία. Η γεωγραφία. Πού ακριβώς πέφτει αυτή η Περβία στο χάρτη? Κοίτα, η μελέτη την οριοθετεί ανάμεσα στη Μακεδονία βόρεια, ανατολικά δηλαδή, και τον Πυναιό ποταμό στα νότια. Άρα μιλάμε για περιοχές που σήμερα ανήκουν στη Λάρισα και στα Τρίκαλα. Ναι, πάνω κάτω εκεί. Και τι περιοχές έχεις? Τον Όλυμπο, τον Τίταρο, τα Καμβούνια, βουνά τριγύρω. Φυσικά σύνορα δηλαδή. Σαφέστατα. Και μέσα εκεί η έρευνα εντοπίζει γύρω στις 11 πόλεις που φαίνεται να είχαν μια κοινή, ας πούμε, πολιτική οντότητα. 11. Αρκετές. Ποιες ξεχωρίζουν όμως? Υπάρχουν κάποιες πιο σημαντικές που αναφέρει η μελέτη? Ναι. Σίγουρα η Γόνη. Πολύ στρατηγικό σημείο, εκεί κοντά στα Τέμπη. Α, έλεγχαν το πέρασμα, φαντάζομαι. Ακριβώς. Προς Μακεδονία, προς θάλασσα και με ιστορία βαθιά, λέει η μελέτη, από μυκηναϊκά χρόνια. Έπαιξαν μεγάλο ρόλο και για τους Μακεδόνες αργότερα στην άμυνά τους. Λογικό, με τέτοια θέση. Ποια άλλη? Η Ολοοσόν, η σημερινή Ελασσόνα δηλαδή. Εδώ τα πράγματα είναι λίγο πιο θόλα. Υπάρχει κατοίκηση για πολλά χρόνια, αλλά τα λείψανα δεν είναι πολλά. Γιατί άραγε? Ίσως, λέει η μελέτη, να μην ήταν πάνω στον κεντρικό δρόμο της εποχής. Ίσως γι' αυτό να μην είχε την ίδια προβολή με τους Γόνους σε κάποιες φάσεις. Η Ακρόπολη της πιθανόν στο λόφο της Ολυμπιώτισσας. Μάλιστα. Και άκουσα και για μια φάλανα. Ναι, η φάλανα κοντά στον Αμπελώνα μάλλον. Αυτή φαίνεται να είχε μια περίοδο ακμής τον 5ο-4ο αιώνα π.Χ. Αλήθεια, τι έκανε? Έκοβε δικά της νομίσματα. Αυτό λέει πολλά, ξέρεις. Για την αυτονομία, την οικονομία της. Και λέει η μελέτη ότι ανέπτυξε και τοπική σχολή γλυπτικής. Καθόλου άσχημα. Υπήρχαν και άλλες πόλες, βέβαια. Ναι, οπωσδήποτε. Η Περεϊβική Τριπολίτιδα, για παράδειγμα. Μια τριάδα πόλεων. Άζωρος, Δολίχη, Πίθιο. Θα τις ξαναβρούμε μπροστά μας, ειδικά με τους Ρωμαίους. Και ο Όμηρος που κολλάει, είδα μια αναφορά. Α, ναι. Η Ιλιάδα μιλάει για την Όρθη. Πολύ αργότερα, ο Στράβωνας, ο γεωγράφος, υπέθεσε ότι αυτή η Όρθη ήταν η Ακρόπολη της Φάλανας. Μια προσπάθεια σύνδεσης δηλαδή. Ακριβώς. Να εντάξουν την περιοχή στο μεγάλο έπος, στο μύθο. Αυτό που κρατάω πάντως από τη γεωγραφία, έτσι όπως την παρουσιάζει η μελέτη, είναι ότι δεν ήταν απλά ένα φόντο. Τα βουνά, ο Όλυμπος, το κλίμα, αυτά καθόριζαν τη ζωή τους. Μα ακριβώς αυτό. Την καθημερινότητα, το τι φορούσαν, τι έτρωγαν, πώς αμήνονταν. Και τα περάσματα, οι δρόμοι επικοινωνίας προς τη Μακεδονία, είχαν μια σημασία που κράτησε αιώνες. Ο Τσακνάκης φέρνει το παράδειγμα της μάχης στο Σαραντάπορο, στους Βαλκανικούς. Μέχρι τότε έπαιζαν ρόλο τα ίδια περάσματα. Απίστευτο πως κάποια πράγματα μένουν σταθερά. Η γεωγραφία λοιπόν. Πάμε στην κοινωνία. Πώς ζούσαν μεταξύ τους αυτοί οι άνθρωποι? Λέει η μελέτη ότι δεν ήταν απομονωμένοι, σωστά? Όχι, καθόλου. Αυτό είναι βασικό. Η Περβία ήταν πάντα ένα κομμάτι, ένα υποσύστημα θα λέγαμε, μέσα σε κάτι μεγαλύτερο. Δηλαδή? Μέσα στον κόσμο των Θεσσαλών, μετά των Μακεδόνων και πάντα φυσικά μέσα στον ευρύτερο ελληνικό κόσμο. Η ιστορία τους Ξέρεις, τυπικά αρχίζει με την αναφορά του στον Όμηρο, στον κατάλογο των πλοίων. Και μετά, πώς οργανώθηκαν. Γύρω στον 7ο αιώνα π.Χ. φαίνεται πως φτιάχνονται αυτόνομες πόλεις, μικρά κράτη ας πούμε. Και ποιοι τα ελέγχουν? Μάλλον μεγάλες οικογένειες, αριστοκράτες. Με γη και στρατό. Τική δύναμη, εδώ συνδέεται και το περίφημο Θεσσαλικό Ιππικό. Αλλά αυτή η αυτονομία δεν κράτησε για πάντα, έτσι. Οι Θεσσαλοί μπήκαν στο παιχνίδι. Μπήκαν, ναι. Από τον 6ο αιώνα και για κάνα δύο αιώνες, μέχρι να έρθει ο Φίλιππος Δεύτερος της Μακεδονίας, οι Θεσσαλοί είχαν τον έλεγχο. Μια μορφή ηγεμονίας, όχι ακριβώς κατάκτησης πάντα. Τι εννοείς, υπήρχε περιθώριο για τους Περεβούς? Φαίνεται πως ναι. Ο Τσακνάκης το τονίζει αυτό. Πολλές περεϊβικές πόλεις, για παράδειγμα, συνέχισαν να κόβουν τα δικά τους νομίσματα. Α, που λέγαμε και πριν. Ναι, και το κυριότερο ίσως συμμετείχαν σαν ξεχωριστό έθνος, ας πούμε, στην Αμφικτιονία των Δελφών. Στην Αμφικτιονία είχαν δικές τους ψήφους? Είχαν δύο ψήφους. Μαζί με άλλα θεσσαλικά φύλλα βέβαια, αλλά είχαν δική τους εκπροσώπηση. Και αυτό ήταν τεράστια αναγνώριση στον πανελλήνιο χώρο τότε. Κατάλαβα. Άρα, σχέση περίπλοκη. Υποτέλεια από τη μία, αλλά και κάποια αυτονομία από την άλλη. Και η υπόλοιπη Θεσσαλία πώς ήταν οργανωμένη? Ο κύριος Θεσσαλικός χώρος, στα τέλη του 6ου αιώνα, οργανώθηκε στις τετράδες. Τέσσερις μεγάλες περιοχές, η Περεϊβία δεν ήταν σε αυτές, ήταν περίοκος περιοχή. Περίοκος, δηλαδή γύρω-γύρω. Κάπως έτσι. Αυτή η οργάνωση σε τετράδες μάλλον καταργήθηκε από τον Φίλιππο Β' όταν πήρε τον έλεγχο και ενσωμάτωσε και την Περεϊβία πιο στενά στο βασίλειό του. Οπότε βλέπουμε μια συνεχή κίνηση. Αυτονομία, Θεσσαλικός έλεγχος, Μακεδονικός έλεγχος. Ακριβώς. Η κοινωνική τους οργάνωση ακολουθούσε πάντα τις ευρύτερες πολιτικές αλλαγές και τις σχέσεις δύναμης στην περιοχή. Λογικό. Πάμε στην οικονομία τώρα. Με τόσα βουνά που είπαμε, η θάλασσα μάλλον δεν τους απασχολούσε. Όχι, ναυτικός λαός σίγουρα δεν ήταν. Η μελέτη το επιβεβαιώνει. Η ζωή τους ήταν δεμένη με τη γη. Γεωργία και κτηνοτροφία, φαντάζομαι. Αυτά ήταν τα βασικά. Ό,τι μπορούσε να στηρίξει το περιβάλλον τους. Τα οροπέδια, οι κοιλάδες, οι μικρές πεδιάδες που υπήρχαν. Καλλιέργειες μάλλον παρόμοιες με τις σημερινές. Έχουμε καθόλου συγκεκριμένα στοιχεία? Τι παρήγαγαν, ας πούμε? Κούιτα, άμεσες μαρτυρίες για την αρχαιότητα είναι λίγες. Αλλά ο Τσακνάκης αναφέρει ένα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα, αν και από πολύ μεταγενέστερη εποχή. Αλήθεια? Από πότε? Από Οθωμανικά φορολογικά κατάστοιχα του 1570 για την περιοχή της Δολίχης, μιας από τις πόλεις της Τριπολίτιδας. Και τι λένε αυτά? Δείχνουν, για εκείνη την εποχή τουλάχιστον, μεγάλη παραλογή σιταριού, αρκετό χρασί, κανάβι για σχοινιά, αλλά η κτηνοτροφία φαίνεται πιο μέτρια τότε. Ενδιαφέρον, πως μια πηγή τόσους αιώνες μετά μπορεί να δώσει μια ιδέα και για την αρχαία οικονομία τους, πέρα από τη γεωργία κτηνοτροφία. Το βασικό που κρατάμε και το τονίζει η μελέτη είναι η χρήση νομίσματος. Α, ναι, το είπαμε και για τη Φάλανα. Ή για την Τρυπολίτιδα βρέθηκε νόμισμα του 4ου αιώνα π.Χ. με τον τριποδικό Λέβητα και τον Απόλλωνα. Αυτό δείχνει ότι δεν ζούσαν απομονωμένοι οικονομικά, ήταν μέρος ενός ευρύτερου συστήματος συναλλαγών. Άρα, οικονομία βασισμένη στη γη, προσαρμοσμένη στο περιβάλλον, αλλά συνδεδεμένη και με τα ευρύτερα δίκτυα της εποχής. Ακριβώς αυτό. Μια εικόνα αρκετά τυπική για μια τέτοια περιοχή στην αρχαία Ελλάδα. Ωραία. Και πάμε στο τέταρτο κομμάτι, αυτό που η μελέτη λέει συλλογική νοοτροπία. Αυτό ακούγεται λίγο πιο θεωρητικό. Τι πιάνει ακριβώς? Ναι, είναι πιο άλλο. Περιλαμβάνει τις κοινές ιδέες, τις αξίες, τη θρησκεία τους, τις προκαταλήψεις ίσως, τον τρόπο που έβλεπαν τον κόσμο. Και πώς τα προσεγγίζουμε αυτά? Κυρίως μέσα από τους μύθους και τη θρησκεία. Μύθοι λοιπόν. Τι μας λέει η μελέτη? Είχαν δικούς τους τοπικούς μύθους, ήταν ενταγμένοι στους μεγάλους πανελλήνιους κύκλους. Κυρίως το δεύτερο. Η μελέτη παραθέτει πάρα πολλές συνδέσεις. Ο Απόλλωνας που περνάει από τη χώρα τους στον Ομηρικό Ύμνο. Α, ναι. Ναι. Οι ήρωλες που σχετίζονται με την Περεβία, όπως ο Μάντης Μόψος από τον Τίταρο ποταμό ή ο Λαπίθης ο Πυρίθους. Αυτοί συμμετέχουν σε μεγάλους μύθους, στην αργοναυτική εκστρατεία, στο κυνήγι του Καλυδόνιου Κάπρου. Ο Πυρίθους, αυτός δεν είναι που τα έβαλε με τους κεντάβρους? Η κενταυρομαχία. Ακριβώς. Ο μύθος της κενταυρομαχίας, που λέγεται ότι ξεκίνησε στον γάμο του Πυρήθου, τοποθετείται συχνά στη Θεσσαλία και ο Πυρήθου συνδέεται με την Περεβεία. Μάλιστα. Μάλιστα στην Ιλιάδα, ο γιος του ο Πολυπίτης είναι αρχηγός των Περεβών μαζί με τον Γουναία. Όλοι αυτοί οι μύθοι λοιπόν τους έβαζαν στο ίδιο κάδρο με τους υπόλοιπους Έλληνες. Κατάλαβα. Οι μύθοι τους συνέδεαν. Και θρησκευτικά υπήρχε κάτι ιδιαίτερο. Η αρχαιολογία εδώ βοηθάει πολύ. Η μελέτη αναφέρει ευρήματα ανάγλυφα, ας πούμε, που δείχνουν λατρεία της Τριάδας, Απόλλωνα, Άρτημις και Λιτούς. Ο Απόλλωνας φαίνεται να ήταν πολύ σημαντικός. Το είδαμε και στο νόμισμα που λέγαμε. Ακριβώς, η σύνδεση είναι σαφής. Και το πιο εντυπωσιακό έβριμα είναι το ιερό του πυθίου Απόλλωνα, στο πύθιο της Ελασσόνας, εκεί στους πρόποδες του Ολύμπου. Βρέθηκαν πολλά πράγματα εκεί. Ναι, βρέθηκαν ναοί, αγάλματα. Δείχνει ότι ήταν ένα σημαντικό θρησκευτικό κέντρο, με τον Απόλλωνα να κυριαρχεί. Πέρα από μύθους και θρησκεία, τους βρίσκουμε πουθενά αλλού, στη λογοτεχνία ίσως. Ναι, και στην τραγωδία ακόμη. Η μελέτη σημειώνει ότι υπήρχαν χαμένα έργα με τίτλο Πυρήθους. Και ο Αισχύλος αναφέρει την Περεευεία και στις Ικέτιδες και στους Πέρσες. Στους Πέρσες? Ναι, περιγράφει τον ιτημένο στρατό του Ξέρξη να υποχωρεί περνώντας από την Περεευεία. Άρα συνολικά, αυτό που λέμε συλλογική νοοτροπία φαίνεται να ήταν βαθιά ελληνική. Μοιράζονταν τις ίδιες ιστορίες, τους ίδιους θεούς. Αυτό ακριβώς δείχνουν τα στοιχεία που παραθέτει η μελέτη. Ναι, μεν είχαν τη δική τους ταυτότητα, αλλά ήταν πλήρως ενταγμένοι στον ευρύτερο ελληνικό πολιτισμό. Ωραία. Καλύψαμε τις δομές. Ας πάμε τώρα στις πιο κλασικές ιστορικές πηγές. Εδώ η μελέτη μας προειδοποιεί λίγο, έτσι δεν είναι, για την αντικειμενικότητα. Ναι, και καλά κάνει. Είναι κάτι που πρέπει πάντα να έχουμε στο μυαλό μας. Κανένας ιστορικός δεν γράφει σε κενό. Έχει τη δική του οπτική, την εποχή του, το κοινό του. Δεν είναι εύκολο να μπει στο μυαλό κάποιου που έζησε πριν 2.500 χρόνια. Καθόλου εύκολο. Ο Τσακνάκης χρησιμοποιεί την έννοια «δομή της αίσθησης» του Ρέιμοντ Βίλιαμς. Δηλαδή, πώς πραγματικά ένιωθαν οι άνθρωποι τότε τον κόσμο τους. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να το πιάσουμε. Σωστό. Με αυτή την επιφύλαξη, λοιπόν, τι μας λένε οι αρχαίοι συγγραφείς για τους Περεηβούς? Πού τους συναντάμε στην ιστορία? Τους συναντάμε σε πολύ σημαντικές στιγμές. Στον Ηρόδοτο, για παράδειγμα, στους Περσικούς πολέμους. Τι λέει? Λέει ότι οι Περεηβοί, μαζί με τους Θεσσαλούς και άλλους, εμιδήσαν. Δηλαδή, υποτάχθηκαν ή συμμάχησαν με τον Ξέρξη, δεν αντιστάθηκαν. Κατάλαβα. Και αργότερα, στον Πελοποννησιακό πόλεμο. Ο Θουκυδίδης τους αναφέρει, περιγράφει τον Σπαρτιάτη στρατηγό Βρασίδα να περνώει από την Περεηβεία, που τότε ήταν κάτω από θεσσαλικό έλεγχο, πηγαίνοντας προς τη Μακεδονία. Πάλι η στρατηγική θέση των περασμάτων. Παντού μπροστά μας βγαίνει αυτό. Μετά έρχονται και άλλες δυνάμεις στο προσκήνιο. Ναι, τον 3ο αιώνα π.Χ. η μελέτη λέει ότι πέρασαν στη σφαίρα επιρροής της Αιτωλικής Συμβολιτείας, μιας μεγάλης δύναμης τότε στη Νότια Ελλάδα. Οι Αιτωλοί τι σχέση είχαν? Ήταν αντίπαλοι των Μακεδόνων. Πήραν μάλιστα και τις ψήφους των Περεηβών στην Αμφικτιονία για ένα διάστημα. Αλλά μετά ο Φίλιππος V της Μακεδονίας ξαναπήρε τον έλεγχο. Και μετά έρχονται οι Ρωμαίοι. Εδώ φαντάζομαι οι πηγές γίνονται πιο πλούσιες. Πολύ περισσότερο. Ο Ρωμαίος ιστορικός, ο Τίτος Λίβιος, μας δίνει πολλές πληροφορίες, ειδικά για τους πολέμους μεταξύ Ρώμης και Μακεδονίας. Και τι λέει για την Περεηβεία? Περιγράφει επιθέσεις των Αιτωλών, που ήταν σύμμαχοι της Ρώμης τότε, σε περεηβικές πόλεις. Αλλά κυρίως αναδεικνύει πόσο σημαντική ήταν η περιοχή στρατηγικά για τους Ρωμαίους, ειδικά η Τριπολίτιδα και το Πύθιο. Γιατί? Ήταν περάσματα προς τη Μακεδονία? Ακριβώς. Ήταν σημεία κλειδιά για να μπορέσουν οι Ρωμαίοι να εισβάλλουν στη Μακεδονία. Η Περεηβεία βρέθηκε στην καρδιά της σύγκρουσης. Στο επίκεντρο δηλαδή. Ναι. Ο Λίβιος περιγράφει πως ο Εμίλιος Παύλος, ο Ρωμαίος στρατηγός, πέρασε με τον στρατό του από το Πύθιο λίγο πριν τη μεγάλη μάχη στην Πίδνα το 168 π.Χ. Τη μάχη που διέλυσε το Μακεδονικό Βασίλειο. Αυτή ακριβώς. Και αναφέρει μάλιστα και τα στενά της Βολουστάνας, τα σημερινά στενά του Σαρανταπόρου, πάλι τα περάσματα. Και όταν νίκησαν οι Ρωμαίοι, τι έγινε με τους Περεηβούς? Εδώ έχουμε την περιγραφή από τον Πλούταρχο. Για την περίφημη κίνηση του Ρωμαίου στρατηγού Φλαμινίνου στα Ίσθμια το 196 π.Χ. που ανακήρυξε την ελευθερία των Ελλήνων. Α, ναι, η γνωστή ιστορία. Απελευθέρωσε και τους Περεηβούς. Ναι, ήταν ανάμεσα σε αυτούς. Η μελέτη βέβαια διευκρινίζει. Ελευθερία από τους Μακεδόνες, αλλά στην ουσία ένταξη στο ρωμαϊκό σύστημα. Έγιναν τότε αυτόνομο κοινόν των Περιβών. Και αυτό το κοινόν πόσο κράτησε? Υπήρχαν οι πόλεις τους για πολύ ακόμα? Φαίνεται πως ναι, μέχρι τον 3ο αιώνα μετά Χριστού, τότε ενσωματώθηκαν διοικητικά στη μεγάλη ρωμαϊκή επαρχία της Θεσσαλίας. Μετά, σιγά σιγά, οι αναφορές λιγοστεύουν πολύ. Χάνονται από την ιστορία με αυτό το όνομα δηλαδή. Κάπως έτσι. Ο Προκόπιος, τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν, αναφέρει μόνο την Ολοσόνα, την Ελασσόνα. Η περιοχή ακολουθεί πια την τύχη της ευρύτερης Θεσσαλίας. Αυτή η διαδρομή μέσα στην ιστορία, όπως την περιγράφει η μελέτη, δείχνει τελικά μια περιοχή που η μοίρα της καθορίστηκε πολύ από τη θέση της, έτσι. Νομίζω αυτό είναι ένα από τα βασικά συμπεράσματα. Ναι. Η γεωγραφία της της έδωσε στρατηγική σημασία και αυτό την έφερε συνεχώς στο επίκεντρο συγκρούσεων και αλλαγών εξουσίας. Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος αυτής της εξερεύνησης, βασισμένη στη μελέτη του Τσακνάκη. Τι μας μένει κυρίως από την Περιβία? Μας μένει, πιστεύω, η εικόνα ενός πολιτισμού που στήθηκε πάνω σε αυτές τις δομές που είπαμε. Τη γη, την κοινωνική οργάνωση, την οικονομία, τις ιδέες. Ενός πολιτισμού με τα δικά του χαρακτηριστικά, αλλά πάντα σε επαφή, σε διάδραση με τον κόσμο γύρω του. Και ταυτόχρονα μας μένει και η αίσθηση, νομίζω, του πόσα τελικά δεν μπορούμε να ξέρουμε. Η μελέτη είναι πολύ σαφή σε αυτό. Ναι, οι πηγές είναι ό,τι έχουμε, αλλά έχουν τα όρια τους. Αυτή η δομή της αίσθησης που λέγαμε, το πώς βίωναν τον κόσμο, αυτό είναι το πιο δύσκολο. Μπορούμε να δούμε τα κτίρια, τα νομίσματα, να διαβάσουμε τις μάχες, αλλά το πώς ένιωθε ένας Περεβός το πρωί που ξυπνούσε. Αυτό είναι σχεδόν αδύνατο να το ανασυστήσουμε πλήρως. Μένει πάντα ένα κενό, μια απόσταση. Η μελέτη μας βοηθά να καταλάβουμε πολλά, αλλά μας δείχνει και τα όρια αυτής της κατανόησης. Κλείνοντας λοιπόν, είδαμε την αρχαία Περεηβία μέσα από τη γεωγραφία, την κοινωνία, την οικονομία, την νοοτροπία της, χάρη στην ανάλυση του Ευαγγέλου Τσακνάκη. Μια περιοχή με τη δική της πορεία, αλλά πάντα δεμένη με τις τύχες του ελληνικού και μετά του ρωμαϊκού κόσμου. Ακριβώς. Και για μια τελευταία σκέψη, έτσι για το τέλος, η μελέτη έδειξε πόσο κάποια πράγματα μένουν ίδια για αιώνες. Ο Όλυμπος είναι εκεί, τα περάσματα είναι τα ίδια, η βάση της οικονομίας στη γη παραμένει αναγνωρίσιμη. Αυτά τα πιάνουμε. Ναι. Τα υλικά στοιχεία, οι μεγάλες δομές. Το ερώτημα που μένει όμως, και ίσως είναι καλό να το σκεφτόμαστε, είναι τι από εκείνον τον άειλο κόσμο, από την ψυχή ας πούμε, των Περεϊβών, έχει χαθεί για πάντα. Τι εννοείς? Τον τρόπο που ένιωθαν τον τόπο τους, τη σχέση τους με τους θεούς, τους φόβους τους, τις ελπίδες τους, τον κύκλο της ζωής. Πόση ψήθυρη της ιστορίας, πόσες αποχρώσεις της ανθρώπινης εμπειρίας χάθηκαν στη σιωπή του χρόνου, όσο κι αν προσπαθούμε να ακούσουμε.